Platon, Eflatun. Rakipler. Seslendiren Akın Altan. Gramer öğretmeni Dionysos'un yanına geldim. Orada sanırım tanınmış ailelerin çocukları olmayan ama fiziki açıdan çok güzel çocuklar gördüm. Aşıkları da oradaydı. İki genç adam arasında bir tartışma yaşanıyordu. Ancak hangi konuda tartıştıklarını anlayamadım. Zannedersem konu Anaxagoras ve Oinopidas'tı. Çemberler çizip, elleri üzerinde bedenlerini hareket ettiriyorlardı ve şiddetli bir biçimde tartışıyorlardı. Genç adamlardan birinin aşığının yanına oturdum. Onu dirseğimle dürterek ne üzerine tartıştıklarını sordum. Bu kadar ciddi bir biçimde kendilerini verdikleri işin çok önemli bir şey olduğunu tahmin ettiğimi söyledim. Bana şöyle yanıt verdi. Hangi önemli şey? Konu yıldızlar ve felsefe. Gevezelik ediyorlar işte. Yanıta şaşırdım ve genç adam, felsefeyle uğraşmak bu kadar önemsiz bir şey mi? Neden bu kadar sert konuşuyorsun? Diye sordum. Yanında oturan diğer adam sorduğum soruyu duyunca şöyle dedi. Felsefeyi küçümseyip küçümsemediğimi ona sorma Sokrates. Sana felsefenin önemsiz bir şey olduğu yanıtını vereceklerini bilmiyor musun? Başka ne yanıt verebilirler ki? Bu yanıtı veren bir müzisyendi. Eleştirdiği diğer adamsa beden eğitimiyle ilgileniyordu. Soruyu ilk yönelttiğim adamın hitabet konusunda herhangi bir iddiası yoktu. Sadece yaptığı işte usta olduğu için onunla ilgilenmedim. Bunun yerine kendisini bilgin olarak gösteren kişiden biraz olsun yararlanabileceğimi düşündüm. Şöyle dedim. İkinize birden soruyorum. Sen ondan daha iyi yanıt vereceğini düşünüyorsun cevapla. Felsefeyle uğraşmak güzel midir, değil midir? Tam bunları konuştuğumuz sırada, delikanlılar sözlerimizi duyup sustular. Ve aralarındaki tartışmayı bırakarak bizi dinlemeye başladılar. Aşıkların ne hissettiklerini bilemiyorum ama ben şaşırdım. Çünkü genç ve güzel olanlar karşısında her zaman şaşırırım. Buna karşın diğer adam da en az benim kadar heyecanlı olduğundan yüksek sesle yanıt verdi. Rakibini kastederek ve sevdiği delikanlının onu duyması isteğiyle, ''Sokrates, eğer felsefeyle uğraşmanın gereksiz bir şey olduğunu düşünseydim, ne kendime ne de benzeri şeyler düşünen bir başkasına değer verirdim.'' Şöyle dedim, ''O halde, sence felsefeyle uğraşmak güzel bir şey?'' ''Tabii ki,'' diye yanıt verdi. Ancak bir şeyin ne olduğu bilinmeden ona güzel ya da çirkin denilebilir mi? Hayır, diye yanıtladı. Bu durumda felsefeyle uğraşmanın ne demek olduğunu biliyorsundur. Tabii ki biliyorum, dedi. Peki felsefeyle uğraşmak nedir? Diye sordum. Solon'un söylediğinden başka bir şey olamaz. Solon, Atinalı devlet adamı. Evet, Solon şöyle der. Hayatım boyunca her zaman yeni bir şeyler öğrendim. Sanırım insan filozof olmak istiyorsa, yaşadığı süre boyunca pek çok şey öğrenmek için hem gençliğinde hem de yaşlılığında yeni şeyler öğrenmeye devam etmelidir. Verdiği yanıt bana ilk başta çok anlamsız görünmedi. Ancak bir süre düşündükten sonra ona felsefenin çok şey öğrenmekten mi ibaret olduğunu sordum. Evet, diye yanıt verdi. Ayrıca felsefenin sadece güzel olduğunu mu düşünüyorsun, yoksa iyi olduğunu da düşünüyor musun? Dedim. Aynı zamanda çok iyi olduğunu da düşünüyorum, diye yanıtladı. Bu iyilik sadece felsefede mi vardır, yoksa başka şeylerde daha var mıdır? Örneğin, antrenman yapmak sadece güzel değil, aynı zamanda iyi bir şey midir? Alaylı bir dille iki farklı yanıt verdi. Şu adama yanıt veriyor olsam güzel ve iyi demem. Ancak Sokrates doğru düşündüğünden dolayı iyi ve güzel olduğunu itiraf etmeliyim. Sonra şunu sordum. Peki, antrenman aşırı idman yapmaktan mı ibarettir? Şöyle cevapladı. Evet, tıpkı felsefede olduğu gibidir. Bence felsefe denilen şey, çok şey bilmektir. Bu durumda, antrenman yapanların bedenlerini geliştirmek ve zinde tutmaktan başka amaçları var mıdır? Diye bir soru yönelttim. Yalnızca bunu isterler, dedi. Sorularıma şöyle devam ettim. Sağlık, antrenman hareketlerinin çokluğuyla mı sağlanır? Yeterince idman yapılmazsa nasıl sağlıklı olunabilir ki? Diye yanıtladı. Tam da bu sırada bu antrenmana meraklı adamı beni teşvik etmesi için harekete geçirmek istedim. Şöyle dedim. Peki sen neden bir şey söylemiyorsun sevgili dostum? Sen de insanların antrenman hareketlerinin çokluğu sayesinde mi sağlam olduklarını düşünüyorsun? Yoksa orta derecede yapılacak antrenman hareketlerinin sağlıklı olmaya yettiğini mi düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum Sokrates. Bir domuz bile orta derecede hareketlerin sağlık kazandırdığını bilir. Uyku uyuyan, yemek yiyen ve ensesi düşünmekten zayıflamamış bir insan nasıl olur da bunu bilemez? Delikanlılar bu sözlerden hoşlandılar ve kahkaha attılar. Diğer adamsa kızardı. Konuşmaya devam ettim. Şimdi insanlara sağlık veren şeyin az ya da çok antrenman yapmak değil de orta derecede antrenman yapmak olduğunu artık kabul ediyor musun? Yoksa ikimizin görüşüne karşın kendi düşüncende ısrarlı mısın? Bana şöyle yanıt verdi. Bu adama karşı büyük bir memnuniyetle yanıt verirdim. Hatta buna göre çok daha boş bir iddiayı bile savunurum. Ancak sana karşı düşünceme uymayan bir şeyi savunmak istemem. Bu nedenle doğruyu söylemek gerekirse, insanlara sağlıklı bir beden kazandıran şeyin orta derecede antrenman olduğunu söylemeliyim. Daha sonra şunu sordum. Peki, beslenme konusunda durum nedir? Çok ya da az yemek mi, yoksa orta derecede yemek mi insanı daha sağlıklı yapar? Bu konuda da benimle aynı görüşteydi. Ardından da bedenle ilgili her şeyde çok ya da az değil, ölçüyü aşmayan orta karar şeylerin doğru olduğu konusunda kendisini ikna ettim. Sonra şöyle sordum. Ruh söz konusu olduğunda bu durum nasıldır? Ruha verilen gıdada da ölçüyü aşmamak mı gerekir, yoksa aşırıya kaçılabilir mi? Ölçüyü aşmamak gerekir, dedi. Ruha verilen gıdalar arasında bilginin olup olmadığını sorduğumda olduğunu belirtti. Bilgi konusunda da niceliğin değil, ölçünün yararlı olduğunu söyledim ve bunu da doğru buldu. Peki, beden için sağlıklı olan antrenman ve gıda ölçüsü için kime başvurmalıyız? Üçümüz de bir hekime ya da beden eğitimi öğretmenine gitmek konusunda aynı görüşteydik. Peki, toprağa ekilecek tohumların ölçüsü konusunda kim bize yardımcı olur? Bu kez de çiftçinin bize yardımcı olacağı görüşündeydik. Peki, konu ruha ekin ekmekse, yani bilgilerin tohumunu serpmekse, bu konuda kim bize yardımcı olur? Bu soru üzerine hepimizin kafası karıştı. Bir şaka yaptım. Ve şöyle dedim, madem karar veremiyoruz, sorumuzu gençlere yöneltelim. Ama acaba, Homeros'un dediği gibi, yayı başka birisine gerdirmeye çalışan adamın yüzü kızarmaz mı? Tartışmamız sırasında karşımdakilerin umutlarının kırıldığını görünce, konuya başka bir noktadan yaklaşmaya çalıştım. Felsefeyle uğraşan birisinin, bütün bilgileri öğrenmesi gerekmiyorsa, gerekli olanlar hangileridir? Bilgin olan adam şöyle yanıt verdi. En güzel ve en iyi bilgiler, felsefede en büyük ünü kazanmak için gerekli olanlardır. en büyükünü kazanmanın yolu da, tüm sanatlarda ya da en azından büyük çoğunluğunda başarılı olduğunu ispatlayabilmek, zanaatlarda değil ama zeka ile ilgili olanlarda özgür bir insanın öğrenmesi gereken her şeyi öğrenmektir. Bu sözlerinle bize, bina yapmak için gerekli şeyleri mi kastediyorsun? Bu sanat için 5 ya da 6 mına vererek bir para birimi, işçi bulabilirsin. Ancak iyi bir mimar için en azından 10.000 drakme ödemen gerekir. Bir para birimi. Çünkü Yunanistan'ın genelinde mimarların sayısı azdır. Bunu mu söylemek istiyorsun? Sorumu duyduktan sonra bunu kastettiğini belirtti. Sonra bir insanın bu yöntemle tüm önemli sanatları bırakın, iki tanesini bile öğrenmesinin mümkün olup olmadığını sordum. Yanıtında şöyle dedi. Sokrates, felsefeyle uğraşan bir insanın bu sanatları diğerleri kadar ayrıntılı bir şekilde bilmesine gerek olduğunu söylediğimi sanma. Bir meslek sahibi konuşulanları diğerlerinden daha iyi bir biçimde anlayabilmeli. Sanatlar üzerine bir ders dinleyen ya da izleyen, diğer insanlardan daha bilgili görünecek kadar fikir yürütebilen ve özgür ve okumuş bir insana yakışacak kadar bilmelidir. Söylediklerini anlayamadığım için şöyle sordum. Filozof denildiğinde ne denilmek istendiğini tam olarak anlayabiliyor musun? Sanki filozofların spor müsabakalarındaki koşucular ve güreşçilerin karşısındaki pentatloncular gibi görüyorsun. Pentatloncular, diğer sporcuların ilgi alanlarında onlardan daha geridedirler. Ancak başka bazı sporculara göre de daha üstündürler. Senin görüşüne göre, felsefeyle uğraşanların durumu da biraz buna benziyor. Sanatları anlamak bakımından bir meslek sahibine göre daha alt seviyede ama acemi birisine göre daha üstün seviyededirler. Kısacası, felsefeyle uğraşan bir insan ikinci sıradadır. Bana sanki böyle bir adamı tanımlıyor gibisin. Şu şekilde yanıt verdi. Filozof ve pentatloncu arasında kurduğun benzerlikle sözlerimi iyi anladığını gösteriyorsun Sokrates. Filozof sadece bir konuda emek harcamamalı. Diğer görgülü insanlar gibi bütün diğer konularda aşağıda kalmamak için ve hiçbir konuda aşırıya varmamak için uğraşmalıdır. Ölçülü olarak her şeyden anlamalıdır. Bu yanıtı duyduktan sonra düşüncelerini iyice anlayabilmek için kendisine iyi insanların yararlı olup olmadıklarını sordum. Sokrates, tabii ki yararlıdırlar, diye yanıtladı. İyi insanlar yararlıysa, kötüler yararsız mıdır? Bu soruya da evet diye cevap verdi. Peki, sence bu durumda filozoflar yararlı mıdır, değil midir? Filozofların yararlı insanlar olduklarını kabul etti. Hatta sözlerine, filozofların en yararlı insanlar arasında olduklarını da ekledi. O halde senin söylediklerin doğruysa, İkinci derecedeki insanların bize ne yararları vardır? Çünkü her bir meslek sahibinin uzmanlık alanında filozoftan daha iyi olduğu açıktır. Söylediğime hak verdi. Sonra şöyle devam ettim. Eğer hastalanırsan ya da çok değerli dostlarından birisi hastalanırsa, ikinci dereceden bir insan mı çağırırsın? Yoksa evine bir hekim mi davet edersin? Bence her ikisini de çağırmak gerekir, diye yanıtladı. İkisini diye yanıt verme. Önce hangisini çağıracağını söyle. Deyince, hiç kimse önce hekimi çağırmak konusunda kuşkuya düşmez, dedi. Peki, bir gemi fırtınaya kapılsa, bu gemide canını ve malını gemiciye mi, yoksa filozofa mı emanet edersin? Elbette gemiciye emanet ederim, Diğer konularda da aynı şey geçerli değil midir? Bir meslek sahibi var oldukça, filozof yararlı olmaktan çıkar. Haklı görünüyorsun, dedi. Buradan hareketle, filozofun yararsız bir insan olduğu sonucuna ulaşmaz mıyız? Çünkü her yerde meslek sahipleri vardır. O halde, iyi insanların yararsız, kötü insanların yararlı oldukları sonucuna ulaştık. Bunu da kabul etmek zorunda kaldı. Başka bir şey daha sorayım mı? Yoksa ayıp mı olur? İstediğini sorabilirsin. Ben sadece kabul ettiğimiz doğruları bir yana ayırmak istiyorum. Şunlardı. Felsefe güzel, filozoflar iyi, iyi insanlar yararlı, kötülerse yararsızdır dedik. Aynı zamanda meslek sahipleri var olduğu sürece onlar yararlı, filozoflar yararsızdır dedik. Bütün bunları kabul etmedik mi? Evet, kabul ettik. O halde filozof olmak demek, sanatları senin dediğin gibi doğru kabul etmekse, insanların arasında meslek sahipleri var olduğu sürece filozoflar yararsız olacaktır. Bunu senin sözlerinle doğru kabul ettik. Ancak dikkatli olmalısın sevgili dostum. Filozoflar sandığın gibi insanlar olmayabilirler. Felsefe sadece bir şeyleri yapmak, sanatlarla yakından ilgilenmek ya da birçok bilgiyi öğrenmekle sınırlı olmayıp bambaşka bir şey de olabilir. Eğer benim düşündüğüm gibi bütün bu işler onur kırıcıysa ve bu işlerle uğraşanlara işçi denilirse, şu soruma yanıt verirsen, benim doğruyu söyleyip söylemediğime karar verebiliriz. Atları eğitmesini bilenler kimlerdir? Atları çok iyi hale getirenler midir bunlar, yoksa başkaları mıdır? Çok iyi hale getirenler. Peki ya köpeklerde durum nedir? Onları çok iyi duruma getirmesini bilenler, aynı zamanda onları eğitmesini de bilmezler mi? Bilirler. O halde, çok iyi hale getiren ve eğiten aynı sanattır. Haklı olduğunu sanıyorum, dedi. Bu durumda şu soruya yanıt ver. Çok iyi hale getiren ve eğiten sanat, iyi ve kötüyü ayırt eden sanat mıdır? Yoksa başka bir şey midir? Aynı şeydir. İnsanları en iyi hale getiren sanatla onları eğiten sanatın, iyiyi ve kötüyü ayırt eden sanatla aynı olduğunu kabul ediyor muyuz? Tabii ki, diye yanıt verdi. Bir insan için geçerli olan, çok sayıda insan için geçerli. Çok sayıda insan için geçerli olan, bir insan için geçerlidir. Değil mi? Evet. At ya da herhangi bir cins hayvan içinde aynı durum söz konusu mudur? Doğru. O halde, ülkelerde sorun çıkaranları ya da yasalara aykırı davrananları eğiten bilgi nedir? Hukuk bilgisi değil mi? Evet. Sen doğruluk diye buna mı diyorsun, yoksa başka bir bilgiye mi? Hayır, bunun için söylüyorum. Eğitim ve iyi ve kötü insanları ayırt etmeye yarayan bilgi de aynıdır, değil mi? Evet, aynı bilgidir. Birini ayırt edebilen, diğerlerini de ayırt eder, değil mi? Evet, çoğunu ayırt edemeyen de herhangi birini de ayırt edemez, değil mi? Haklısın. Peki bu durumda bir at, iyi ve kötü atları ayırt edemiyorsa, kendisinin de ne olduğunu bilemez, değil mi? Aynen söylediğin gibidir. İyi ve kötü öküzleri ayırt edemeyen bir öküz, kendisinin de ne olduğunu anlayamaz. Evet, diye yanıt verdi. Köpek de aynı durumdadır, değil mi? Bu söylenileni de kabul etti. Bu durumda iyi ve kötü insanları ayırt etmeyi beceremeyen bir adam, kendisi bir insan olduğuna göre, kendinin iyi ya da kötü olduğunu da ayırt etmeyi beceremez. Son söylediğimi de kabul etti. Kendinin ne olduğunu bilmemek, akıllı mı, akılsız mı olmaktır? Akılsız olmaktır. Bu durumda kendini bilmek, akıllı olmak demektir. Haklısın, dedi. O halde Delphoi yazısında kastedilen şey, akıl ve doğruluğa göre yaşamaktır. Sanıyorum ki böyledir, diye yanıtladı. Ancak bize eğitmeyi öğreten de aynı erdem değil midir? Evet, diye cevapladı. Bu durumda bize eğitmeyi öğreten erdem doğruluktur. Hem kendimizi hem de diğer insanları tanımayı öğreten de akıldır. Haksız mıyım? Galiba değilsin, dedi. Peki, bu durumda doğruluk ve akıl aynı şey midir? Öyle görünüyor. Kötüler cezalandırıldıklarında, ülke iyi bir biçimde yönetilmiş olur. Doğru söylüyorsun, diyerek beni yanıtladı. İşte buna da devlet bilgisi denir. Bu söylediğimi de kabul etti. Ancak bir kişi devleti yönetirse, ona kral ya da tiran denilmez mi? Evet. Yönetiminde krallık ve tiranlık bilgisi vardır. Tabii ki. Bu da öncekilerle aynı bilgi değil midir? Haklısın. Bir insan evini yönetirse buna ne denir? Ev yöneticisi ya da efendisi, değil mi? Evet. Bu insan evini doğrulukla mı yoksa başka bir bilgiyle mi yönetir? Doğrulukla. O halde, görünüşe göre kral, tiran, devlet adamı, yönetici, efendi, akıllı, doğru hep aynı şeydir. Krallık, tiranlık, devlet işleri, efendilik, doğruluk ve akıl bilgisi de aynı bilgidir. Öyle görünüyor. Bu durumda bir hekim filozofla konuştuğunda hastalardan söz ediyorsa, filozofun anlatılanları anlamaması veya bu konuda düşüncesi olmaması ya da diğer mesleklerden başka bir insanın karşısında aynı duruma düşmesi ayıp mıdır? Öte yandan, filozofla konuşan kişi bir hakim, kral ya da biraz önce sıraladıklarımızdan herhangi biri ise, onun anlattıklarını anlayamaması ve bu konuda kendi düşüncesini söyleyemeyecek durumda olması ayıp sayılmaz mı? Sokrates, böylesine önemli bir konuda düşüncesini söylememek nasıl olur da ayıp karşılanmaz? Şöyle devam ettim. O halde sadece bir filozof bile olsa, onun pentatloncu gibi her konuda ikinci adam, yani yararsız bir insan olmasını doğru mu kabul edeceğiz? Yoksa tam tersine, evini başka birisine bırakmadan yönetebilen, bu konuda ikinci sırada yer almayan birine, evini iyi bir biçimde yönetmesi için doğruluk ve karşılaştırma yöntemini kullanması gerektiğini mi söyleyeceğiz? Düşüncemi doğru buldu. Ayrıca hem dostları onun hakemliğinden yararlanmak istedikleri zaman hem de kent kendisine incelenmesi ve bir karar verilmesi gereken bir iş verdiğinde başkan sıfatında değil de İkinci veya üçüncü adam konumunda olması ayıp olmaz mı? Sanırım haklısın. O zaman sevgili dostum, felsefeyle çok şey bilmeyi birbirine karıştırmak ve felsefeyi teknik bilgilerin incelenmesi sanmak çok yanlıştır. Bu sözlerden sonra bilgin adam söylediklerinden utanıp sustu. Cahil olan bunların gerçek olduğunu söylerken, diğerleri de görüşlerimi onayladılar. Son.